کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کی سزا ہر سزا کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ واقع وعید ہے، اور جب حاکم کریم اور وعید کرتا ہے تو کبھی وہ اپنی قدرت کے استعمال کر کے وعید کا اجرا کر دیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے. نمبر تین، امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا قرآن ایک کلمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر ایک جگہ قید آ گئی ہے تو دوسری جگہ ملحوظ ہوگی. یہاں تو فرمایا گیا امن یقین مکان والی، اور دوسری جگہ وہ اکرما دون والے کلشا فرمایا گیا، اس لیے منشا کی قید یہاں بھی ملحوظ ہوگی. اور مانا یہ ہے کہ جو مومن کا مقام مدن پاتے ہے اس کی جگہ جہنم ہے ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ اس شخص کے حق میں ہے جس کے بارے میں اللہ چاہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو معاف کر سکتے. وبه قال حدثنا قال ابوكم ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابي النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال اختلف في اهل الكوفه فرايت في اهل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسالته انا فقال نزلت هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي اخر ما نزل وما نسفها شيء. وللسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قولي ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا. مفصل سلام کے بعد میں قراءات مختلفہ پر تنبیہ کرنا اور آیت کا شامل مجھے بتانا ہے. ایک آدمی ملا کہنے لگا السلام علیکم، لوگوں نے کر دیا تو سلام کرنے کے لیے کر رہا اور اس کو چلے. اسی طرح ہمارے ہندو مسکون کو ہوا اور فتحکاری وغیرہ میں ہے السلم والسلام والسلم واحد، سلم بفتحتین، سلام بقلی، اور سل بکسر سین سکون اللہ، دونوں تینوں ایک ہیں. یہ تین قراءتیں بخاری نے بتا دی تین مانا ہے. وبه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قائم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمه له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه واخذوا غنيمته فانزل الله في ذلك الى قول هذا من اهل الدنيا تلك الغنيمه. قال قال عرب حضرات دنیا سمران و بکرین السلام میں تم کو پاگل دماغ نہ تم حافظ ہو نہ تمہیں کچھ یاد ہے. مقصد طارق کی تفسیر اور اس غیر علی برد کے نزول کا سبب بیان کرنا ہے. ابن محبوب نے اپنی ضرارت کی شکایت کی، اس پر اہل غرر کا اس قسم چلیے. فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمل عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمله علي. قال يا رسول الله والله لم أستطع الجهاد لجاهدته وكان أعمى فأنزل الله على رسوله وفقيده على فقيده فثقلت علي حتى كدت أن ترز فقيل أن ترد فقيل ثانية ثم سري عنه ما انزل الله غيره للدهر. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي سعد عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما فإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزل انزل الله غيره للضرر، اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے تم حقائق معلوم ہوئی، اور آئندہ روایت آ رہی ہے اس معلوم پائے پوری آیت معلوم کرے دوبارہ اتری صحیح یہ ہے کہ پیدی اتری تھی راوی میں پوری آیت معلوم کرے سلسلے کلام کے اتصال کی وجہ سے پڑھ دی تھی اور صرف پید کے نزول کی تصریح اب داؤد نے وارد کی ہے. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزل بالآية فيستوي القائد ولا تهم منا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقتلها فجاء ابن ام مكتوم فشكى زلالته فانزل الله غيره للثاني وبه قال حدثنا محمد بن يوسف شكى زلالته من اپنی نگاہ کے ذوق کی شکایت کی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن اسرائيل عن النساء عن البراء رضي الله تعالى عنه قال لما نزل الآية فيستوي القائد ولا تهم منا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا فلان فجاءه ومعه الدار والقلب والكتف فقال اكتب لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انا زليل فنزلت مكانها لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولي الضلال والمجاهدون في سبيل الله. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الله تعالى من غيوب اهل الضلال معذور ہیں اور معذورین کا استثناء اللہ کے علم میں تھا تو پہلی مرتبہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ شانہوں نے اس قید کو معلوم فرمایا ابن مکتوم کی ضرارت کی شکایت کا انتظار کیوں فرمایا. اس کا جواب یہ ہے اللہ اپنے بندوں پر اپنی شفقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنی ضرارت کی شکایت کی ہم نے اس کو رعایت کی اور اہل ضرر کا استثناء کر دیا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبره محا قال وحدثني اسحاق قال اخبرنا يستوي القائدون من المؤمنين عن بدر والقائدون من بدر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله ان الذين توفاهم الملائكه الله من انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسيه فتهاجروا فيها على آية. امام بخاری بھی اللہ عنہ صاحب کو سبب نزول بیان کرنا چاہتے ہیں اور ظالمی انفسین کی تعلیم کہ اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے ہجرت چھوڑ دی. چلو اہل مدینہ پر ایک لشکر مقرر کیا گیا ہے طے کیا گیا کہ اہل مدینہ ایک لشکر تیار کریں. سواد قوموں کو گواہ سن جو جیسے ناپ کی شکل صورت بناتا ہے اسی میں شمار ہو جاتا ہے جو جن کے ساتھ رہتا ہے انہیں بھی شمار کیا جاتا ہے. والاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله ان المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يمددون سبيلا. مستضعفین کی تفسیر مقصود ہے اس سے مراد معذورین اسلامی سبیان مراد پہلی آیت کا ٹکڑا اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد والأذق على مثل اللهم اجعلها سبيلا لسيدي يوسف. وبالإسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان لكم اذى من مدن او كنتم مرضى ان تدعوا اسلحتكم. بتانا المقصود في مرضى جريء زخمي كل شامل هيتيني. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل بن ابو الحسن قال قال اخبرنا حجاج بن علي بن جبير قال اخبرني يا سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ذلك مدى من مدن او كنتم مرضى قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قوله يستقون لك النساء قل الله يبقيكم فيهن وما يتعلم في الكتاب في يتامى النساء. اس آیت کا شان نزول بیان کرنا یہ آیت لوگوں کے سوال کرنے کے بعد نظر ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ابھی آیت میں جو مشکل الفاظ تھے ان کی شرح فرمائی اور آیت کی مراد متعین کی ہے. باپ احوال کا خراب ہو جانا چلیے شو سے مراد کسی چیز شے کی حرص کے ساتھ خواہش کرنا ہے. ہاں معلقہ وہ عورت کہلاتی ہے جو گھر میں پڑی ہوئی ہو نہ یم ہو شادی کرے نہ گاتے زوج ہو اس کو ازواج سے کوئی نفع حاصل ہو. نشوزن البغض وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي هاشم رضي الله تعالى عنها وان امراه خاطب بعد نشوزا او اعراضا قالت الرجل تقول عنده المراه ليست مستكثرين منها يريد ان يفارق مستكثر منها وفي صوبت كذا هذا قسم منه كرتا تعالي يريد ان يفارقها فتقول اجعلك من شاني في حل فنزلت هذه الايه في ذلك وفي اسنادها من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على قول ان المنافقين في الدرك الاسفل من بخاری رضی اللہ عنہ اس آیت شریفہ کو تفسیر ترجمہ بنا کر نفاق کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وقال ابن عباس اسفل النار نفقا سرابا یعنی ادرک الاسفل سے مراد نار کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور نفق کہتے ہیں سرب سرنگ کو. یہ لفظ نفق سورہ انعام میں مصنف نہ ان المنافقین کی مناسبت سے اس کا ذکر کیا اور یہ اشارہ کیا ہے کہ نفاق نفق سے ماخوذ ہے. جیسے آدمی سرنگ میں چھپ جاتا ہے ایسے ہی منافقین نفاق اختیار کر کے اپنے کفر کو چھپاتے ہیں. ان کا کفر ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. وبه قال حدثنا عمر بن عبد الله حدثنا ابي قال حدثنا عائشة قال حدثني ابراهيم بن الاسود قال كنا في حفلة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال لقد انزل النفاق على قوم خير منكم. على قوم خير منكم يعني فلا تغتروا. وجہ یہ ہے کہ قلوب میں انقلاب پیدا ہوتا رہتا ہے. آدمی کے بارے میں اطمینان نہ کرے معلوم ہے اگلے آدمی کیا ہوتا ہے. یہاں خیریت سے خیریت میں اس کی زمان مراد ہے خیریت میں اس کی ذات مراد نہیں ہے نہ کہ کبھی ذات کے اعتبار سے خیر نہیں ہوتا. قال الاسود سبحان الله ان الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فتبسم عبد الله وجلس حذيفه في ناحيه المسجد فقام عبد الله فتفرق اصحابه فرماني في الحساء وعليه فقال حذيفه عجبت من زحته وقد عرف ما قلت. يعني ميري مراد يعني في المنافقين خير في بلکہ یہ تو زمانے خیر میں تھے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا ہے کہ سارے انبیاء ایسے کہیں پر وہی الہی نازل ہوئی لہذا کوئی یونس ابن مکہ سے افضل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بھی تو نبی تھے ان پر بھی وحی نازل ہوئی اس لیے کسی کو آنا خیر میں یونس ابن مکہ کہنے کا حق نہیں. اس پر یہ اس کار ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تل کا رسول پکلنا لاؤن اللہ. اس کا جواب یہ کہ ایک ہے نفس نبوت اور دوسری چیز ہے فوازل. نفس نبوت میں سارے انبیاء مثالیں ہیں اور آگے کے کمالات میں لوگوں کے درجات میں اختلاف ہے. اسی کی طرف دل پر رسول قبلنا سے اشارہ کیا گیا ہے. نفس مجبور کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. مراد نفس نبوت کے اندر تفصیل ہے اور انس مراد قائل ہے. آئندہ اس کے مطابق کہیں اور بیان آ جائے گا. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج سب سے آخر میں روایت الباب میں اس کی تصریح ہے. برا کہتے ہیں آخر روایت مدن کے اس وقت یہ بیت بار آیا کے میراث کے تھے, ورنہ علم کے خلاف سب سے آخر میں آیا کے لبا کر ہوا سورہ بقر میں اس کی وضاحت کی جا چکی. سیلا لڑکے کیا چیز یہ مجبور کیوں آپ نے پڑھا؟ گھر کی وجہ کیا ہے؟ کل کلال یہاں کہاں پی ہے؟ سر تجھے تو کس طرح کلال تم ملن یریسو ابو نہیں کلالا وہ میت ہے جس کا کوئی وارث جس کے ورثہ میں باپ دیتے ہیں. یہی تفسیر صدیق اکبر اور فاروق اعظم ابن مسعود ابن عباس اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشغول ہے. حتیٰ کہ امیر ابن سرحدین کو کہتے ہیں مارا اللہ کا واقع والا رضا رواہ عبدالرزاق. اور بعضوں نے کہا کلالا وہ ورثہ ہیں جس میں کوئی اب یا ابن نہ ہو. باپ کہتی کلالا وہ میراث ہے جن کے لینے والوں میں اب یا ابن نہ ہو. کلالا باپ تو کہتے ہیں معقول ہے. اکثر علماء کہتی معقول تکلف سے, تکلف کے معنی تصرف کنارے پر پڑ جانا. کلالا تو کلالا اسی لیے کہتے ہیں کہ میت کے عمود نصب پر نہیں ہوتا. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ معقول ہے کل اکلیل سے, اکلیل کہتے ہیں تاج کو, تاج سر کو گھیرے ہوتا ہے. ایسے ہی کلالا میت کو گھیرے ہوتے ہیں. اور بعضوں نے کہا ہے یہ معقول ہے کل سے جس کے معنی ہے شکل یا بودھ. چونکہ نصب میں لوگ بعید ہوتے ہیں میت سے اس لیے کلالا کہلاتے ہیں. بہت ہی بے شعور سے وہ مصدر من تکلل النصب اور وہ مصدر ہے تکلل النصب کا. چلیے ہم مانا برا عتیم پڑھ لیجیے باہر سے جا رہے ہیں اور پھر بھی آپ نے ذرا عتیم پڑھ لیے. وہ آپ نظرت جس کا پورا کا پورا ممکن کرا رہا اور اس نے سورہ مائدہ کا بیان چلیے. قرمن واحد و حرام یہ ابو عبیدہ کا قول ہے. اور فرماتے ہیں حرام بھی معنی محرم ہے. چلو یعنی نہ زائدہ ہے. یہ ابو عبیدہ کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے رب نے کلام میں تاکید کے لیے لاتے ہیں چلیے، یعنی اس آیت شریفہ میں قطب قدرا و فضا کے معنی میں فروا کے معنی میں نہیں ابراہنا بین العدالت میں جو ابرا مسلط ہے اس کے معنی مسلط کر دینا ہم کو یہ خوف ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں منتظر ہو جائیں، نقشہ ہم خصیب نا دائرہ کہیں دشمن غالب نہ ہو جائے، چلیے یہ تصویر کر کے مسلم ان لوگوں کی تربیت کر دی جو آیت کو متعب محدود کر بتا دیا الجمان المحدود، چلیے مقصد مجاد بارہ روپیہ ہم آپ پرانے آئے تو اشد آرے لسٹ مارا سے آتا تو تم تو آیت کی واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب سماعیت اور آپ انجیل قرآن سر کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی کسی میں کوتاہی کر دے گا تو وہ آدمی خطرے کے محل میں، اور مانو یہ اہل کتاب تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں کسوار نہیں جب تک تم تورات انجیل کے احکام کے ساتھ قرآن کے احکام کو مانو تو اصل احکام کو مانو، چلیے چونکہ اللہ کی صفت اس لیے بتا دیے یہاں احیاء کے حقیقت مانا مراد نہیں بلکہ تعلیم پت مراد ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل نہیں کرے گا قتل ناحق سے بچے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ناحق کی روزی کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا، بہت سے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے، ان کی جانیں بچ جائیں گی، اللہ فرماتا ہے بڑے کنگن جاننا ممکن سوائے تو منہارا شروع منہار کی تفصیل مقصود ہے، لیکن ایک لفظ کی تفصیل ہارتی پر ہے دوسرے کی مت میں پوری تفصیل ہے سلیل مسلمتن، منہار کی تفصیل کی تفصیل سلیل ہے اور شراء کی تفصیل سنی ہے المنیر امین، اللہ تعالی شانو نے قرآن کو مہیمن قرار دیا، مہیمن محافظ نگران کو کہتی ہیں، قرآن کتب سابقہ کا مہیمن ہے، اس کے معنی میں کتب سابقہ میں جتنے لوگ نبی عقیدے کے مضامین ہیں قرآن کریم سب پر مشتمل ہے، اشارہ کرنا دیا حدیث کے ذریعے کہ اليوم کا مصداق یا نہیں آ رہا، تصویر فرماتی اگر سفیان سوری کو روایت میں سے قبر، اور اگر ان کو اس نقصان ہے کہ وہ کوفر قوم مان تھا کہ یہ محل فرق تو بڑا مشکل سوری میں سے اکثر سے رات میں نہیں ہو سکتی، یہ تو قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ وقوف عرفات ہے جو تربا میں جنہیں کے دن ہوا گئے مغال اس غیر فخار میں سے تو اختلاف نہیں حادی سے متواترہ سے مضمون ثابت ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے سفیان میں اقبال روایتی اعتبار سے طرف بھار کیا غنی وقار کی تفسیر مقصود ہے اور شان نزول بتانا ہے عائشہ کے حال کے سکوت کے رکھنا بھی تھی سورہ نائبان اور سورہ بقران اور ولاتی بخلقوں کو بھی سورہ شامل ہے امام بخار اور الادار سورہ نسانی امام بخار نے سب کو یہ جانما کر کے بتا دی سکتی باہو کی گاندھی ایرانی ہیں لیکن پڑھا بھی نہیں ہے اس سے پہلے کے نہیں پڑھے نا ابھی منسوخی واسنا تھے بائی روپائے کھیل پائے مل کر کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آیا اتنا تو گھٹتا ہے مطالعہ کرتا ہے اور پھر بھی ایک طرف نہیں آتا میری بھارت نہیں سمجھتے کیا کتاب سمجھتے چلیے سال بھر اجزی نہیں کرو عمر بھر اجزی کرو کوئی نہیں چلیے تمہارا آپ کا اختلاف آپ اللہ برت تم پڑھ رہے ہیں اللہ برت تم پڑھ رہا ہوں میرے پاس دلیل باہر سے جائے آپ ہی کے عمر سے پڑھا آپ دلیل پیش کی سنیں جو صاحب سمجھ میں آ رہا کہتا دونوں کو جو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے آگے کی بات نہیں چلیے اللہ برا تکلم پڑھ لے برا تم کچھ نہیں ہے تو کیا کوئی نہیں آپ کے چلیے اتنا بڑا اللہ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اللہ بنا دیا آپ کے میں نے کیا ویسے چل رہی تھی کہ نہیں آتا گارنٹی دیتا ہوں اگر کر دوں گا اگلا لوگ تو پھر ساری عمر تم اسی میں پھنسے رہ جاؤ گے سمجھے یہ کار باتیں ہیں توبہ کرو توبہ توبہ سے برکت ہوتی ہے ذریعے اشارہ کیا یہ بنی اسرائیل کا قول ہے انہوں نے تو عیسیٰ سے کہہ دیا رمن کو رب فقاتل انہا ہونا پائے گا لیکن سنت نے نہیں کہا بلکہ اپنی نبی سے کہا تین زیر نحن معک آپ تشریف لے چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور حدیث باب سے بھی معلوم ہو گیا رب سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ مراد لی اور داؤدی نے جو کہہ دیا رب بول کر بڑے بھائی ہارون کو مراد لیا غلط تو چلی اور یہ بار کتنا تو معلوم کر رہا جتنا اسرائیل اور مخالفین کا ہے کہ انتار کتنی انتار کتنی شہر ہے بار کرنے کے لیے اتنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نقل احمد نام سرچن قال حدثنا ابن ابي طالب كل يوم يكتبني سرچن قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا نجاحيا سفيانا مبارك من تاركنا نبي الله رضي الله تعالى عنه قال قال المقدر يوم بدر يا رسول الله انا لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى اذا بنت ربك فقالت ان هؤلاء قائلون ولكن انتي ونحن معك فقال له سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه وكيلهم عن سفيان مبارك من تاركنا من المقدار قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسنا الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقاموا في الارض فسادا ان يقتلوا ويسلموا الى قوله وجنبوا من الارض. امام بخاری نے اس حقائق کو ترجمہ بنا کر محاربہ کی تصریح کی ہے کہ محاربہ اللہ سے مراد قطب اللہ بعد میں جا کر اس کے ساتھ تصریح کر دی محارب اللہ نے قطب دے دی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج پار سے تعلق رکھتی ہے یہ قول ہے لیکن فرماتی ہے اس کا تعلق ہر ڈاکٹر سے ہے کافر ہو یا مومن ہو. ڈاکٹروں کی شاید چار سزائیں بیان کی گئی ہیں قتل اور سلم اور تفتائلین وارجل انخلاف اور مفمل. امام مالک فرماتے ہیں یہ تقریب کے لیے امام جو سب چاہیں کئی چکا ہے لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں یہ اور توسیع کے لیے جیسا جرم ہوگا ویسی سزا. اگر صرف قتل کیا ہے مال نہیں لیا تو قتل کر دیے جائیں اور اگر صرف مال لیا ہے تو ہاتھ پاؤں ان خلاف کاٹ دیے جائیں گے اور اگر مال بھی لیا اور قتل بھی کیا ہے تو جنہوں فرماتی پہلے سوئی بھی آئے گی پھر قتل کر دیے جائیں گے. امام ابو حنیفہ کہتی ہیں ہنسا پتا و قتل و ہنسا پتا و سجر و ہنسا سلر سما قتل و ہنسا قتل بلا سبھی. مگر ان تفصیلات کا سننے سے کوئی ثبوت نہیں اور نہ چوتھی سزا ہے نفی. یہ اس وقت پہلے کسی اخافت السبیل پائی گئی ہو پھر اس کے بعد نفی سے مراد جمہور علماء کے نزدیک شور بدل کرنا مالکیہ کہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب کسی دوسرے شہر میں پہنچائے جائیں تو وہاں مقید کر دیا جائے تاکہ وہاں فتنہ نہ کریں. اور حنفیہ کہتی ہیں نفی سے مراد بھی قید کرنا ہے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سلمان بن رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه انه كان جالسا خلفه عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد اقال بيان بن كتاب الرياض والتفصيل سؤال سليم. فالتفت الى ابي قلابة وهو خلف زهري فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد وقال ما تقول يا ابا قلابة قلت ما علمت نفسا حنفتموها في الاسلام الا رجل زنا بعد انسان او قتل نفسا بغير نفس او حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول حدثنا عن نفسه بكذا وكذا قلت يا يعني ورنين قصه سمايا يا رسول الله صلى الله عليه قتل نفسا من جائز ہے تمہارا یہ کہنا صحیح ہے. چلیے نے کان اور حصے واقف نہیں ہوں میں نے سنا ہے بلکہ ان تینوں کے اندر داخل ہوں. چلیے ایک ہی حرف ہے ابھی آیا اسی کو تو دوبارہ پڑھا تیری زبان پہ چڑھتا نہیں. پڑھا پھر اس کے بعد مصر ذالک پڑھا پھر پڑھا مصر والا کیا خواب مطالعہ کی ہے کیا بن گیا خدا اتنی دیر میں عبارت کہاں پہنچ جاتی. کل تو اور یہاں ضرور پر قصاص لیا جائے گا، لیکن یہ وہاں ہے جہاں قصاص لینا ممکن ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اور اگر حد متعین نہیں ہے تو وہاں پر عرش واجب ہوگا، دیر آئے گی. اور یہ بتا دیا کہ جب حدیث باب کے ذریعے کہ قصاص اپنی جانب پر محمود مجاہد پر محمود نہیں ہو سکے. اور یہی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل الحمیدی دیکھا کہ یہ سلام کیا ہے سلام چل رہا ہے فضائل الحمیدی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دیا تھا کہ اس نے اختلاف سب کچھ کہہ دیا اور یاد ہوتا رہ گیا. اس حدیث سے جرائم القصاص بین الرجال والنساء کا مسئلہ نکلتا ہے. یہی علمی ثلاثہ اور جمہور کی نسبت داتا حسن فرماتے ہیں لا قصاص بین الرجال والنساء مطلقا بل تجری کیا. ابو حنیفہ کہتے ہیں جب القصاص کی نفس رائے بخاری اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بندر مام ضلع وزیر نے مام ضلع سے کیا مراد ہے، جس سے معلوم ہوا ہر چیز مراد ہے جس کو تبدیل کر دیتا ہے جو بھی آپ پر نبی ہوا. چلیے بخاری لو کی تصدیق کر رہے ہیں اس بات انسان اللہ کو یہی مان چاہتے ہیں کہ لال کے مہمان کماروں کا فرماتے ہیں انسان ماضی سے متعلق یہ گمان کرتے ہوئے سنبھالے اسے یہ اس کے خلاف لائے ہو جائے. امام نے اتنی ہمبل کی دونوں روایت ہیں. وبه قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سهيل قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنزلت هذه الآية أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم في قول رجل الله والله وبلا والله. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا نزل عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أباها كان لا يأنس في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين قال أبو بكر لا أرى يمين أولى غيرها خيرا منها إلا ذكرت رخصة الله مقصد یہ ہے کہ قصہ ممبال بہرین کو یہ بات ہے جو حرام نہیں آگا قصہ حرام ہونا چاہیے. اور یہ بار دیکھنا مرمون کا دیکھنا بھارت میں مائر کرنا اسماعیلی وغیرہ کی روایات میں تصریح ہے کہ منسوخ نے فرمایا کہ منسوخ ہو گیا. چلیے انفاق کی تصریح مقصود ہے اور یہ بتانا ہے کہ خمر کی تحریم احد کے بعد ہوئی ہے. واحدی مفسر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حمزہ کے قول رحمت اللہ علیہ کے اقتدار تحریم خمر ہوئی ہے. آپ نے اگر اس پلانے کی طرح کی فتح مکہ کے بعد تحریم ہوئی سر وہ الازلام وابتدا اذلان سے چھوٹے تیر مراد یا تسلیم نے بنا کے بنور وہ اس سے اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے اپنے امور میں. کنواں ہوتا یہ تھا کہ تیروں پر مختلف نشانات بنے ہوئے تھے, کسی پر امر آنے لگتی, کسی پر نہ آنے لگتی, کسی پر تین کم, کسی پر نیم غیری کم, اور کسی پر مل سر, کسی پر آپ, کسی پر حکم لکھا ہوا ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی کام کر پیش ہوتا تو تیر کو نہ چلاتے, تین تیر ہوتے تھے امر میں نہانی اور روک, اگر ام کا نکلے تو کر گزرتے, من کا نکلے تو ٹہل جاتے, اور اجلا تھا تو پھر ہلاتے. اسی طرح اگر کسی کے نسل میں سب شبہ ہوتا تو وہاں پر منکم اور منغیرکم اور منصفوں والے تیروں کو ہلا کرتے, اس سے نسل معلوم کیا کرتے تھے. دیر کے نسل میں اختلاف ہو تو اپنے آگے کی ان کو شامل کر کے اور مسلم میں جائے وہ پتھر تھے جو بڑے ہوئے تھے, اتنا چڑھاوے چڑھاتے تھے.